بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كدرس نيا بو اندرن دفتر هذه دعوتنا وعقيدتنا كدون دو وني ندان دو امنغون افند امندن لشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو أمان كرن علي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري يتقون دوادني الله إذن جولينا لعلمك صلى الله عليه وسلم إذن هيك قدم يلتنا قلوب جماعة جماعة المستمعين الكرام حفظهم الله إذن يلتنا قد ويرنو بيبين إن دي ونفور دراني دي دو دران دي دواتا دين ترو الله يوادو دي كميزان حسناتي den hikkadon kay daribe golli dedo golle ko humondiri di do na fakkaji marade sannabe yalla wasikube ko wonde na fay barki marade bidde faamo be islam gollitira aray de ngarta kar isala meden lil allama al walid al wadi'i rahimahullah kama kinataqidu anna siyasata juz'un min ad din mana na taqidu de fi anna siyasa ko inete ko reenu gol dawla o walla joddingol lamdo no hana joddinirede no minaddi den duwa rutta den daren ko dulla dina kawi warren walladina be mana na taqidu de fi bi masaral ahli sunna wal jamaa anna siyasa eno ko inte ko siyasa ko politik juzu minaddi ko la cerno ko fandi do ko siyasa syar'iyya أي حدود الأشياء سواء كان تلك الأشياء من مما يتعلق بالدولة أو غيرها فتيو وندري الدولة فتيو وندري عليها الدولة ينفي بلندوكم من الدين خلون دقون رب الإلمانية الذين يقولون انفصال الدولة عن الدين بين الدين الوطن للجميع دينكم بيكو عندكم دينهم دونكم جتتا كما سيأتي دون أنكرنا لا نرى هذا والذين يحاولون بين ابدوا ولا بين اتو فصل الدين سنندرغول دينك ان السياسه دوله انما يحاولون هدم الدين وبفعل خير بين دينك سبنانو نكونغودو لام الله جل وعلا ودي تاكوتو بينك دو دينك دين ايموجا سيتلام غو ودا ما فير ويا ما وندو ونو واي وندتون دينك اي وي كو فير اري سري الله واي تاكي نياوي تيريد بيني دونون كاينه سبب بناء وانتشار الفوضى كاينه تكون فوضى كيرو بيني كو ادم انت ضام الكلمه معنى قواسا غول يوبندير غول كلمه جومبه بين وترتيب امرهم ارون ندير غول فياك مابو وكذا قوانين كلمه شاع بيني دي في بك دي كون كوساكتي في بلد في بعض بلدان الاسلاميه ولا في بعض بلاد الاسلاميه الي دي جومبه بين الدين لله والوطن للجميع دينك هو الله وجهك من فعل رواه الله جل وعلا كفر كديم والوطن للجميع كون عند كو بمعنى لا منغون سياسه نغون ونرتن كفودوا هل دد وددو كو اندردوم بيالتي كو نتي كون كونستيتيون ماده الدوليه في سينتي كو نتي كون اسامبلي ناسيونال شرعي نو بيلتي بتاكي دون بايبل سيتيولو وبات بار لذلك سبب يجب علينا أن نطيعه وأن نعبده جل وعلا فوقي دفتر مريم قلت وقد قدير من معتقدات أهل الجاهلية سن نديران قل جوب من دينة كان الدولة مقبل يلتو جبنا بند واسو قل قل لكي قل سريع الإسلام كلا نعوجه فتوقع تكون يهور ديدو لين بل يهو يدو ما سنكين قلوب قبل شر انت اميد نعوجه دي قل لترتن دي natija kon marata sariya alislam yawana ka golitire de odo zaman sunna nan ko kufrun billahi jalla wa ala ara jamaanu duare ta de dundo min ara al gharbiya o wi na taqidu an la izza wala nusra lil muslimina hatta yaji ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ndo ko ngonde andade yul masulam saliyat ko de memorte de jungo ni jundo ala tidunga o heba daballa li murade Allah siona suruf tiga daftari Allah ndeng o jangi de o fami nyawo je wonde mayre o rutti ke sunna ne la don o jangi sunna ngandi nyawo je de ngol tiri in tansurullaha yansurukum ay ko si rewi Allah jalla wala la binani mo dewal galo wadi ko yami ko wacci ko ali ko walla yon o nimi min ahli alislam kase Allah ko ni za'ama alladhina kafaru Allah yubatu feni ben he ferabe be wi be immintinata ko ko wi tan gal ala aslan na ujumbo wal hizbu an nasiri hizbu an nasiri ken ben ni be al mulhid da taw de ngi be marno ilhaduji bu fi taghyir hukmi llahi jalla wa ala wa ittiba'i ahli al-gharb fal hore be mabbe go kana yantanu yantasibuna ila al-ba'thiyya kono an nasiriyya ko atba jamal abdul nasir al-misri jamal na ko be na gamal ne do mo hebu no fikra ko ni no no ya no na wa ko de na be sura be ge ju de na ko ma ko ko no ge no be wan ni no asiruiya wa istirafiya wa libani ko be do ko o mo de ti suma e kwa no muslimina ri takki don be no je ya mai ikhwan be wan ni de ya hen de la mo go in ke woni ganya ma be fa hadama hu o yir bini be de taw de no hubbu manali fillah bughdu manali fillah jawlan qadi lam tubna ala shar'i llah tabaarak wa ta'ala kodum wa aray ko aduwa liman li atba'iha mana aray ko ganyo wanande yimbe ben don jokkube mo wal hizbu al istiraki al mulhi ko inu den ko inte ko al istiraki yun alladina yaz'umuna anna kulla ma li insani huwa mushtarikun ma sha'bi wa tan kala ko mardangi yimbe ben ko non kafi jawdi mandi dindo ngange jama be dabba di ben non fota tek tegete jom ko dum be ardo ta fiji busno edu be fawa jama on fiji buy para nokke di goy dayde mabbe gonton patron be ben ko wajibu mabbe itta jawle be yiltita e patron be ben ko e miskin be ben ko be sodanele dum alande ta ko yobete da ko no anda ta bersa tambu dindo no anda ko hande yo ayo be sende mo ambu inverse walline arabe tiri fi dum don passe ko kafo ya lande ta avinta ulam ta'zan dunyan da walla dunga wal hizbur rafidi al mare makonon kadi be ni fed rafida ya qara ya tin denge din ala wa hum shi'a shi'a qata'ifa khatira mulhida khususan shi'a rafida katawata ben hara yu'minuna ma yu'minuna min al kufur ibe gongini imrade fiji bonni di din no je ay din takfiru sahaba no je ay din hefer din gol sahaba be wi ala rewete be sina ali kulu wonno fedde sab'iyya an-nusayriyya bedo kulu wonno mutaqad mabbe on ko alla la ilaha illa ali shaykh hafid ibn ahmad al-hakimi himo janti fi mabbe seeda ka ma'arijul qabul cerno ngawi no boge do hada wa nara hidayi anna an-nasa yimbe ben yanqasimuna ila hizbay jama'an ko guru kulil hizbur rahman ko fedde allah de humul mu'minun al-muslimun gorno shaykh salih fawzani wi non qasaru salatul usul wa hum alladhina qabain tantabiqu alayhim manamu nutabiti no gollitiri no nibi e mabbe arkanul islam to gale islam de ayyuminuna billahi wa rasulihi wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yasumuna ramadana wa hujjuna baytallahi al-haram in istata'u wa yuqimuna bi arkanil islam iman as-sitta wal ihsan pero wa allah jalla wa ala bi sirkan tabu be dambi tata ko kala fedde yaltunde e dina wanda fedde de yalta e dina imrade fedde ji bita ali tigi tigo on ni warkani al iman ghayra radina shay'an la yarla ki ay hunde min shar'i llah mana ghayra radina wana rutto be shay'an hay hunde min shar'i llah shari'a allah wa hizbu ash-shaytan humul muharibuna li shar'i llah mana fedde shaytan den ko be woni habude shari'a allah goddo no ki dire habo shari'a allah on wo battori fedde shaytan den no wandi tori shari'a allah on wo itori fedde shaytan den na ko dun cerno wi ido fedde ji haray no ko gedo wala no hebbo ballo haribo en habay be do rentine julbe ben e mabbe de tawde ibe mari dararu molana be noddo yimbe ben ila sahabil ila al jahil ibe no dire yimbe ben faade yite jahannam faade tikere allah tabaarak wa ta'ala beni no gaydi no gaye ida mundu ننكروا على الذين يقسموا الدين إلى قصور ولباب ونعلم أن هذه دعوة هدامة بإن ننكروا هذا هذا الريوة على الذين يقسمون الدين بلسند الدين كم إلى قصور ما نعملون فرنج ولباب إنندي بإن دين كان ماري فرن إنندي ونندي دين جوكتة فرنج دين كو هايكتين وعند هاري أراني وبيتنا على قصور فرو لسلي جدينا كان فرعو جدين بيو تدندو مسائل جدين أولا سيبيها أصول الدين وبيني رنك دفترين تل مجموع التوحيد تيجي تيجي كوين تي أصول الدين كبيني كو قوائد وأسس يصح الدين بها قوائد وأسس يصح الدين بها هذا هي أصول الدين تندو هلا ين صلاة صوم قوم دون ناطرين دفع أما بيدو قوار ببيننا دي أصلي فرعو أما بيتي ببي مسائل جدي كرم قوة وقت بيت اجتهاد نقوقو كوين تكون فقه الفرعية بكون تدونن كم بكو بياري بين دينا كان كفرون ينند فرون كو هيك تيدو فنند ننجو كتي بيت بينا نند دين كوال يقينيات بيجت تلي يقينيات جنو بينا لكو علم الكلام بيه بايد جلد بيه بقرق بيه بفي جلين بفوم جي ترنو يوانا لما أن هذه دعوة حدامة ودعوة يربيني لقوائد جل الإسلام لي أجود ينبب تيجي وقت انتنا بأسري الله تبارك وتعالى فماك رحمه الله نوغا يتتبند ننكر على من يزهد في علم السنة ما نعمون الرد وقت انتنا يكلا ورودنا ينبب عندنا قلقان دال سنة سيكا كوين بينا تكون عند ساجنجي لغة فامي awawi tigiri hay hunde sartan tama hande kade ko jangete ko bala hatu jinay kan ko jandara nay hore ma tay no ko dun sahaba jangata no jude ne lara pase kan kamili filwa na usarfu balagha ko jinde te ngande do jange tay fopu fi tibai nay mula te mabbe denge tabo aji mabbe ni ko no dun e dum mun ne la do wow dayno fi jibe landi ko wana no je ay dun al ghuraba galu manil ghuraba wala man humul ghuraba pelandi to tono ne la do الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول يا ليس هذا وقته نا وقت جانغو غاندال حديثني تيغي وين نا دو حديثني لو يودو نو سيل دون فومو بنديرام كارمو كوب واني كيف واني في كيف بو كو هو كا دفتي في بو ولا كان لو حسلين حديثا جدي كانو مين نكير ولا هذا وكذا من يزهد في العمل بسنه رسول الله كونن كدي وادي تين انكا ريين حدي كلاو رنتيناي دو جماعه e golli tirgol sunna ne laado adda ta'birati jawe ton ko sunna ni beena ko sunna o to go so ni akhi dun non jarano kilira jama'an la sunna to go so ala kala ko tabiti ne laado jama'an do wa yarlo dirde habe wawa golli tirde dun do ta tawde ko dun don nafata kadalika cerno wi nara taqdimul ahammi fal aham manamu dun hirde yi ardingo ko buri himmude ko ko buri ko ge himmude e ko himmi ko raje ko buri himmude ka do dina meden الدعوة إلى التوحيد إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ندن قول ووتن قول الله ينتنا بيدون الله ولا ندن إذي أصلي ذكانو دين الإيمان بالله إيمان بالملائكة إيمان بالكتب واليوم الآخر إلو فيدي ونا دي أردن قول لوارا جنغ لغها لن جنغ فيدي وحرسي لن دام إيمان لا إله إلا الله وأنه والله نادون جوني الهادي وفئي دون هند جماع يستغلون بعلوم الدنيا وطلب المال ويتركون شرع التعلم شرع الله تبارك وتعالى هند قلون جماع ولدو جماع هند كجنجنا قل قند أدنا قل دون دفن ستة جولة جد أما كجنجنا قل دينا قلتوا عجا فقلتنوا يوتون داري ها هم فتتابوا يفاكوا يايكم يدودان ها أولا تنتي هرقوا يايب انتر اكسر نادون yongi kun tumba yoto wal wallahi motori kun nabe kono kay ekol bimbi da waye ko na tumba yoto je kilmati se no je quartier nabe quartier wono ekol no do ekol matata ko inni tirado chrétien e konandi tata mon kala ko ne siyanti mal wo be yoy do debre kana bana jangana ko be mudum be sa tigyo ay ata be ni no tiwa don hay do dal gotal na babal hay be na ta jangana ko be kadira kono be to be na ko be fala janno ro kasul ba ko ko ronki revisu bol be tampi pai ko ko batto don be wona se dunno ko hunde segonde amma ko dun da woni asli on baydon na tanjina nyande go kayna kaade honorable fulan on tigi altara no yeddi allah no yeddi ne la on ti coobe don ha gayne ko dun non da ba amma dun to asulay baadu nabi ko dun wadi e ardina ko buri ko ngimde ko dali cerno be hay ka tubu buye ko be wi ko yonki fuddor undi maunde di sirku e konandi ta tay monti arana kabayi mi jidi suara na saraya konon kadi ka gande do ko buri himmu de ko ilmu yu allimuna Allah wa rasula wa dina kono do wade atta de andina de ko skerno be windi siga salatu rusul e konandi ta tay fal wajibu ala muslimi kerno janti ko wa ijube be an yahtamu bi islahil aqida ko de be himme tamo ingol finde l'islam sellune de summa bil gaba'i ala shuyu'iyya ata sabeto kanu be adira muharaba shuyu'iyya kon wadi cerno yewti dum do yaman tombe fala na sako de fedde be na fira uji din fof yo mo bo dir inna no habude shuyu'iyya rafida sufiya ikhwaniya kala ta'ifa ya ahli sunna fof ko mo bo dir habe porto habe shuyu'iyya cerno wila na do be islahil aqida sita yagi dan selli hina zaka no haribu shuyu'iyya fadhalika muqaddam ko dun dawo ni ko ardina yana tunna na be na bimbe be ngande murri be tere fitinaaji akone mabbe be fotta yi heferabe na bude be fo nyorana de heferabe ko be gota ko ana be no dede islam selludo fayda ko batti ko no heferabe no dede non fina non holdu fiji mabbe bonu di dinge di islam taw din taw no hadi be dogan go dum dim modja sendu gol finne ko no ya ha gol yahude na sara salande ke mo honto Allah woni wanda salande ke mo ko woni mana la ilaha illallah wanda salandi ke muhatta mana sala o anda kala ko landi da musuma heota e balo horata ko bennanta be nafi uno wado jube hoko yalto gereera holla dum do wala naki be na nyanda de islam yan koren dum ko khilaf shar'i allah tabaaraka wa ta'ala na hoyi wa hisbul ba'd fe de ba'd yan korde wa zalika la yaqulu habu ko be do illa ta ko illa bil inhadi ala tamassuki bil ijtihadi afwan illa bil ijtihadi ala tamassuki bil kitabi was sunnah bimaana idha aradna an nuhariba al mukhalifina li shar'i allah ma huwa awwal al muharaba mana arande muharaba an natamassaka bi kitabi allah wa sunnati rasulih wa najtami fihima ko indi ka daftari allah ne sunnah ne lado fotten e dido no sala fottirno non e majifa ne faamu mabbe on tundo woni arani insaniyan na'budu allah wa la nusyriku bihi shay'a rewen allah ra shirkanta salisan nattabi'u rasul allah jokke nelado allah hu wa la nabtadi' shay'an min al bid'ah ra insanta sinkata kase bid'ah jirewire di allah sidundo wadi e hebi himbe labu be andube allah andine labu andil islam gonni tirobe si haray e hebi no habiren firago je fasi himbe ben ara tawtai ta gonga kan sembiyo firago je din didano to kono yettu gollo ka bane don tigri fayda sa taski to mata way ko buuri ya abudu ghayra allah kono wi ala la ilaha illa allah no rede kono allah wi ala yawde to habu ya baasi ya shu'i on tigri ara sa anda ti fayda ko hana do habede dum ko khata fil islam nana mun ko fantere kam ingo o wi nara anna al jamaa allati tadummu rafida washi tadummu ar rafidi washi'i wasufi wasunni ghayra qadir ala muwajahati al-a'da cernon juzu ko dojo o wi nara hide yaina taqidu den fidi nal jamaa kala fedde allati dai tudam deno takka ar-rafida de bannita be wasii kay ar-rafidi si rafida yanke jo wasii si yanke jo wasufi wasunni mana sufi yanke jo ni sunna yanke jo o moobe dira be do fo cernon wi hide yi de do fedde ghayra qadir wa nade wonde ala muwajahati al-a'da ya darta golay be li anna hadha la yaqulu indo manan galdo mo bondiral galla tata ko mana habu gol kan afwan dido feddeji la tata ko illa bi ukhuwa sadiga siwana sitta ya gal gunguga ukhuwa ma'khuda fi shar'i allah mana musitta ya gal ittangal ka deftere allah wattihadu e fottande kadi fil aqidal islamiyya sahiha e finde islamiyya kore sellune de kun non si wadi ila shakka hawrene de tida amma si luti dirama e mo bindiri ko boni ton haray no ay wana mo bindir do joni saaje e sobe e kanne fopo wadi mira hu ngotu onabe kabe kanne be so diti kumbe na yetriya pase beta mai kine be tamado ko woni halu be do yimbe mo bindir ko ko hana hayke de kon fop e ko laabi ko duwa jogite de kon bada fo mira hu inna nabe hawti diray siga do kala gerdu do non do non do hayta dum be ada hibe na je tum do ko sobe adanda men do be jettata ko do di jamaa yo hulu allah tabaaraka wa ta'ala e yirbingol wala we bara teddino sufiya teddino rafida shi'a banni ta sigabe do yimbe inna ko jetto ya ahlus sunnah takka don bidawa ye habu porto kodo ko hawtondirande bonde ni de hawra sharia al-islam na o wi nunkiru ala man kabara wa zama anna du'ata ila allah wahhabiyatun umada mana nunkir kadhalika hidri wa hada ala man kabara yawm mawlidinido wa zama wi anna du'ata noddano be al-islam ay du'ata ila allah wahhabiyya ko me ni kon da'wa sheikh muhammad ibn abdul wahhab be ne ko da'wa wahhabiyya cerno nankara ala haula be ne bakadi ko umala gollano be laamu tigi tigi o mana mu yimbe be tawata ara ya khafun al hukam wa la yamuluna al haq yimbe be ne sikka dofta gollando ko hula ma da doftara ka fi mu hula bar ko fi ta'tilla tigi tigi on ko doftare amma ko du wari steno allah ya mirana dofta gollando ko to ya mirtano du so wi no be darte ten tigi on fusada talo du kon non allah ko yamiri kon ko maslahatun lana tigio ko maslaha matawata ko wanando e ngene o wi wa na'lam qasdahu mi den andi fanande mabbe al khabitha al khabith subune den annahum kambe yuriduna an yaj'alu be fala wadde bayna al am hakunde imbe be jangabe wa bayna ahli al ilmi imbe jomirabe gandal be hajizan hedode siga ko be nata ko ngi ariyo yobbe saudiya be kum wahabiyun yara no jodi no fira qur'ana faama kala kay biya ayub masalan jin innal ladina kafaru wa innaka ahla makkah rabbuna da taqdir ka jalal faama li yinto inma e ko inda makkah be goira dino ne la be kayinda makkah be rakon be rakno ne la be ko ni men ne la be jawabila be rabino be ne la be hettino jawabula be tanado bay be wi do kondu wonno natija makkah ne la be yamire no makkah wada bal todena kambe to na kambe wonda makka afda makka tuni ni rada tuni imbe bo mende be itta makka afu e kulasi mungu tige on ala no kure mante tende kunde mokyo de kahori leji do buri tong si arano mas juli de tati tige tige on hedi tida den kuna faytullahi haram la sakka teddungal ko allahu teddini kondendo no kure yonide ko allahu yukum inna awwala baytin wudi alin nasi lalladhi bi bakka sudu atta andu wadane de imbe be hada wazaka naam o wi da'watuna kadhalika naga jeda munduwa kaidatuna ahabbu ilaina min anfusina manamu da'wa manoddante ngi finde lislam de wonde de burayi de kamin ka wonki wonke jimendi wa muwalina jawle menne wa abna ina di pemembe ndo selli ko de labande yimbe de toro allah yo hawrindi walasna musta'iddin manamu ella taki de hebili hide jaba annubi'a ha de yebete ngodo wangi de ngodo da'wa bi zahbi imorade kange walwara kay kalise buyna no hebu dedo ngani nabudu hadha o wi de wi adu do hatta la yatma fi wata tanjino fi da'wati tami'un fi tanjino don tanjino todo wonde ko wonde wadi de da'wa ko fi jaw wa yadhunnu sikka annahu yastati o sikka e mataga na an yastamilana bi dirhami wa dinar de o nyi tay jawdi mbudi kanyum may dinar dirhami dinar si faya li dirham ko kali seta feteno dinar ko kanye ala kulli hali ko fanda ko hande ko mbudu ala dhawi siyasa manamu ala anna dhawi siyasa ya'maluna anna hadha manamu ya'lamuna na'am wa ni ala anna dhawi siyasa yimbe jomira be politique be li ya'lamu e mana ya'lamuna be andu anna e meden hadha dum do manamu da'wa men noddangol Allah rewa ma rasul kanali do fiba finde l'islam sellunde de ura yide de kamen jawdi e bibbe kanyum may won kiji e ye yata dum do e hondum e jawle jamaa fita yibe politique ben tabe mijo jango e ya tawte be siyasa ko be woni ko ngemudum sabu tanjina gol jawdi ko se yimbe bumur kiji biti kay lagine do sababu mun on ko politique buina tirido e penade jamfagol e yelno labbe wadu gol khuruj tenti en gele di sebido yimbe ben e fangal samu eta be rutta ke to runta de sellude si wola manon haray no satti kon non sar'u la sar'u la sharia allah ko sharia allah on tabaarak wa ta'ala naam o wi wan woni min ajli hadha fahum aisuna ben ko sabudum do ko be tanjibe min an yutmi'una bi manasibin aw ma de be tanjinirta e ko innate ko manasib dum woni post daraja aw mali madun jaw dum don de kadi sheikh mubil rahimahullah allah jalla wa ala wanno e mabbe burna gon e aduna yimbe aduna allah hawrindini be darana gol noddana allah tabaarak wa ta'ala fi yorewe nodda fi yonela do nyenti defte mabbe den no seedi ni wala ka be nabudu sina mu anda be wala tu ganya da'wa al-islamiyya cerno defte makko de yashad tashhadu lahul khair rahimahullah ta'ala kon wadi be yewti dum do kon de yoga e parti ji politique wonno di yaman e jomirabe jawle min asabil batil de be do mi ji wonde be arabe hibbe cerno jawde be ama fodo de don cerno tawta be cerno ni be hay hat o wadai dum yul kana yulgi muhadarat ha be windi dhammul mas'ala hatta sheikh bulbaz rahimahullah peñi be ngalde sheikh mubin ko kanko ko wonno don ko afqarun nas يكتب رسالة في ذم السؤال والمسألة. وجيانو دو بوندا واسو ديم بيبي موين دا رسالة ورنتي ناي تورا غول فيو جما يو واكي دو دابا كو نياما را ونالي تورو توبي دوندو سين داري دوندو ان تاينو هاوني موجانو وكذلك وي الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ما انا ومما نعتقده نجي يكون كو فيبت وانا دين الله به ديننا رانين دون الله yidu gollamu jidin embere konko woni e majji e moyere walu fuhitu wa anyembe lima fihi min ash-shar embere konko woni e mabbe morade bone walakin la nakhruju alayhi e yaltata e mabbe sina hollu feena na en keferan ka ku labu ngu pos ide mari hujja e dole itembe lamine julbe dun don woni da don sina dun don la kon non goto do mardo hakki jangi sharia al-islam o wertol ta ko lando tonyata ko o walla ta lando e toñi o walla ta lando e jamfa bano yida ta dum ene non hande ko dum jarri borade wobbe do lenyo fosi toña ma hibe welti bal kambe kadi ko be woni e da ude leji gono ga ko no dabbirano la mora toña siga dum do fo hande fikraji bondi e mijoji bondi ko na ronde de dinde ji men do tanke ko dum ronde de marsata jama ni hu Allah tabaaraka wa ta'ala be anda dunu dulumatu yawmal qiyam toñi ko nibe nyande darga sa toñi do awel tori toñe walla awel tori toño wa sembini mo toñi ya sikku alawi ke alawatu ko dum be nata fejju kono fejjo yaani nanda stay harano wodi famo be dum e pula nokku go be na beli be taki buino haray na wasi haray bayara joni pula fayda joni andaka andi goddo do sa hocci huune de fejjo ta karedu amodi de wono inde wano e ke karedu ha sina Allah jalla wa ala fatima finde lawi ke do on tinande waro ita mabande hewti kare dum woni tonye ko hunde bonde non ko wadi cerno wi lanu hibbu dali o enni wala nu jisu al khuruj alaiha en tagi tay al tugol to illa an nara kufran bawahan sina yen kefran ka ko feyudu indana fihi haray de mari dum dum minallahi murade allah burhan dalil bi shakki an nakuna qadiri haraka di den tagana wa go itolan don lamina goddo go wala takuna mana de itugol ngol fi wa talatu al ma'araka bainal muslimina min janibai masalan stay woni joni en memmini lando woni kefer wallahu dan tabiti hujja feti fiu e maradon tay memmino yi moton handa kadi ko hebete ko imma en julbe be darto liranen e makko walla hebo julbe go taw fu be mo julbe go wontira ga handa kay ko maraka tay ko julbe ben hawtande tapira ko raha on konto woni ko tawde mari dole itte mo lamminen juldo kalima wana kalimatul muslimina kongol gotol pet tigio naam oyni min jani bayne bangi jiri fa innal hukama kanko cerno wi lambe ben oyni yusawirun mana bum be badi nay mana be mijo to be fama al kharijin alaihim bi surati al mukharribin mana e badi be badi nay be yim be yaltu be mabbe badi yim be mana mu yirbino be al mufsidina bonno si be fami dun do e mabbe ko dun natija warata be yantu be koy demi haulai mukharribun ko yimbe yirbino be ni jawle wonkiji mufsidun bonnobe kon woni dun kon ngaba bonnowo bonna kon ngo wadete bondo bonnowo ko yo habbe be na be no ko habbe te be be yalta be wara julbe den be yeba be sanna non hondu julbe den timinali sartiji mani wasammata surutu noton sartiji turaja irutete mum min kutubinal okhra be ya defte mabbe do e morade surutuji sellinaydi yek iw bawo lando yartem fi ikton en andi annana talabatu ilm ko en jangana ko be sheikh mubin siwani wi idu la arifu nahnu madha nabul idha kana sheikh yaqulu annahu talib ilm fa nahnu madha nabul odo wadi ara jamaa yoreno e dimi toroji na jamaa karmo ko be be yafono min on do wallahi la amunu tawadwa na tawadu dei onandi siko tawadu joni wana joni awaki wodu na wallahi na tawadu si jangana ko no mobindirede oti ko burbe fandude jangana ko kontete fadla non alim halim non ko daraja aliya ya ikhwa kon non ge toro Allah kanko wadata jamaa an karmo ko be waske en ko wadai jangu karmo ko be o wi dem fiban wonde nokte annana talabatu ilmi nusibu wa nokte wa najhalu wa na'lam taliba ga si andi no bata problem goy a andi afal jay a hauraya sawaba afal jay hida anda hida majja to kala men jokku do do lawo no hokkite karti ko wi ay motaki do wasi o majji go do ni manado rewete ko do wi na iya jarama ke jazakallahu khaira andi to lawo ngolo rewa don waya na dun siom do ti ma ho ti ni makaw ya ta do bawo majji rewo ko jido makko no e akhi o ngati ti haju mum do ti me ko na afal jay sariya islam ko ta ta du mo diedu ko halakun laka waliman tabi'aka halka halaku ya wananda ma ange jokkudam kodo na maye usad don de ko faljere yi ko non lende hala ko ngandi hari aran ko mettuno wadande nasiha ko be dambi taki men tesi isun ko ne joni kadi hebi kedo yimbe wallahi kum zahruhum mana zahiruhum al khair ko no si woni on men minido masala fi nasiha atawai mukabara on ko fawgan nujum jabata tes nasiha wala tu menen ko menen adimabe ataw do men wadi da'wa dum e dum men noddi ko nyande men fudde ya akhi nanu goddo no arto o fanja goddo no sakkito hawra wa bil aks enen do huna en ma'sumen jabay en fanjay en hawray en andai en majjay en wawete kadi fewtinane de laba redu jabe kado ngara en gondi nadi tamam e gondi gol ko ne laabe wi kon an nasiha ray ko gebal do jettuden accuden goddo go patene laabe wi adinun nasiha الدين النصي الدين النصي قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم بل نلالك فكرك الله وهكني دفتر الله وهكني قرما قطن نلاله الدين جلب بين خلقه بتيما من أوام وخواسه وندر قل جيادين يلتتاله ومي كذلك نحب علماء السنة سيد كرمك بسنة المعاصرين انا اريد ابل وانا ارغب في الاستفاده منهم ليدي نفي ترغول به اكونغو دي مابه ادروسو دي مابه كفتا وادي ما كانو غادي دو كونغو والله اعلم بمراده ويني وانا اسف يدين سنو لي جمودي معنى مود تما غول كثير منهم معنى جمود كثير كثير منهم كانو لا الله والله تعالى اعلم كبفاندي نو دي كارمو كو بي فيو بي ووم بي ديدو مابه kono be jokki madhabuji be egata e majji fewsi di hauri be hauri si di falji be falji tege tege on hara ko be jokkata wona joni sinna ma do masala on wona si ko e madhabu malikiya hay si ko hambali jo janti gonga be hammata to walla e cerno tigri ko wadi dimunaga sa yoga e karmo ko be mu fi masala bot de karmo ko be sheikh mu bil go jannu be hato jinami do janto inde mabbe be wanno fatwa wonde vote la lay mun waawe vote de cerno noddi be telefon wi cerno tawdi to gal dambuga tawdi tingal dambuga law di tay fitina njar tigi tigi on fina non hondu yimbe ben an no gasa wada na vote mo fala da on dawabi to e sharti yimbe ben ko inno tato ngawi vote no dagi be yow ti a cerno ngini piji tati milandima e kon ko daginda Allah wi ne la do wi tabiti e sahaba din tati ta beidan sida mari gote le di do tati usika bil fatwa sa ala sil tay lazim ash-shaykh an yataraja' kam be tigri be wadi taraju e gongol bi jawaz al intikhaba en andi do hande ko ina te kon fatu faida wonti hunde fejjitinde julbe be tigi on ko wadi karmo ko jo duwa ka wonde insani jami alladhi la yattabi illa qawlan wahidan mana sa ko kongol goto lo yi sa hingol lundi kanko e gata e maggo dun ko nawu min al jumu'i tigi on ana hunde hawdi do ko halude si dun do wadi haray sunono to e boydo de yi ado mukhalafatu je yoga e karmo ko berano anini ha faidara no metti wolude himbe metti wadano nasiya dun no hebo yoga yimbe be kono wa ma dhalika karmo ko be sunna den Allah jalla wa ala no ya jini be berde den e jabo gonga en tolo Allah yo wadu en ebe woni wala na balu fatwa illa bi dalil en jabata fatwa sona bi dalil dalil ka don tan kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam sunna ka don dun athabita tabitu on ina de kala sunna thumma qala hulli ko dini norten Allah wal kitab wa sunna ala han salafil umma ko doje tetin dina ka thumma kufu andikon al iyafu as sahihu al mabniyu ala kitab wa sunna ala fahmi salaf en ande fi qiyas katembo dambu de usul cerno ben ton kongo de filladi dammul qiyas na ton kongo de filladi madu cerno ben ni dammul qiyason ko mahmulun ala qiyas ma al fare ay qiyas mutimminali shurutu ji qiyas ni ta timmi falillahi alham ara yalla la cerno ben kon ci hino jabe bal ko masdar rabe min masadir sharia ko wi non kiru ala al mas'uli mana mungi de rutta hada be yimbe wonbe responsable wa ghayrihim be woni kadi woni fi ziyarati kabri leni odo ke fero ko neddo mata tahara ko mo gabruji mu wadate ziyara cerno be wi darantono be dum do etono on do ziyara marsira kana sheikh yaruddu alayhim wa yabayyin hukman lin nas wa yahdiru an dum do ko golle mabbe dum de tawde dum do ko dinullah wa ghayrihi ko namu min zu'amai horebe alil had wadira bedo kadi ziyara li ta'zim ya munina be sembina be tigi tigi on holla ko yimbe be dum anisuga anniversaire gidi jamaa mari din hande ni tigi tigi on ande do ay hefera be yimobe no wada ne de anniversaire gi senti wana 11 me no andirden no ara ko kefero yimowo kadi bal sa wimo ko fetu do passe ko bonno do hakkille mun haamay julbe no jodi no mo wadira wana on anniversaire te nyande accident gi wada julbe buumaaya e hore du ara fere ala ma dun kadi jetti ade ka julirde be na wa imam ara ko teddungal mo ara ko fure mo no fure imam non de on ko duwa du ye de insanul khala fa waqa fil halak ko dadi suka de du duwa wa jete be janni siga ben kadi stay be adama e julirde ka julete no duwa ndare de burbe fandu de daraja sibe andano makko be julbe julobe ka julirde walla julobe ndara burbe jaasude daraja julbe ben julabe rentina imamube mawbe yo daro julabe holla kadi sukabe be reno e bandiyaga fujuo ko sakiti ande rewbe boribe music fayda hunde awata sifade pijilundi dige wakadalika qala rahimahullah qawi ninkiru ala hukamil muslimin al ittihada ma ada'il islam qawi e wada kadi inkar ko lambe julbe ben woni ko mo bondirde ayde islam be sawa kan amerikiyin aw suyuyi koti ko jeyaabe ameriko wala ko jeyaabe su mina sahin ay dawla ko enete kon dawla risong e konandi kataima chef mubili be marno masala goto min al masail walakinahu taraja anha rahmatullah fi akhir hayati lambe buye lambe arabo e lambe julbe cerno wadai no radde mabbe to ko be inde den sabu ko be winde den de ko nge yimbe feferaabe be hibe nabe dite mabbe yi ande cerno gollo diral gono to no lundi sharia kono dum edum mun cerno ben so kinanno be nasiha wibe sa uddi tingal dambugal an no wudi ka haadu da wobbe aro yayi namu bil kana yan taqidul hukama fayattabi'una fataraja be wadi taraju e mudum rahmatullahi ta'ala risala mabbe taraju wonno anda muhadara on simi fayani ko wonno ko jidda walla makka haybe yuti nyawndagol summa baawbe hoti dum be rutaki ardo makka tu fi rahmatullahi ta'ala ala kulli jullo ke fana harako hubi tunde ko faande te ko dem majjere de yimbe be wonno e mu khususan al arab fil jahiliya ko ko be latino e ngartane laado ne lede ari on say majjere ne tangriba fayda inde hubi no wawa go hebo tono hebo wonno be rewdi allah e dina nabi ibrahim kono tayibe fardiha ko inete ko hibe burti mushrikuna min al yahudi wal nasara wal arab wa ghayrihim ko dum burno dum de kono bedo e jahiliya matawatara ko khassa imo wona e neddo wala e nokkure wala e leydi siga wala dum cerno be ngadde kal qawmi on andino do taifa mo be na taw be al qawmiyun qawmiyun e be mari fikraji bondi kono qawmiya na ton al qawmiya al arabiyya qawmiya arabiyya fikra ma be ko elmin gol kala mo wona arab ha heddo arab si heddi ke arab foti ko muslim wala na muslim yata'amaluna ma'ahu be wawa gollo dirde obe gawmiya no ton kadi hara ko wana dum do ko kala group mobi do wi kanyum ko lenyol mungol tumbe haba kala lenyol go heddi tingola da na uminal gawmiya fa hada madhmumun na uminal jahiliya wal uruba ko enete ko al uruba inu gol ko hani ko heddade ko al arab faqat duna man siwa ko andi to ibn baz rahimahullah ko arabu de ko rutte ka majmu fatawa mabbe radda ala al gawmiya al arabiya bi risala khassa yaruddu alayhi wa yadhkuruhu enen do hande sawi do joni da habude masala min kom pul mi yipu mi yiri pul mo khalafa mi do habude be mo khalafa to jidi ko mi yaltinante mi do habude lenyol pul goddo wonta to nodda fulbe be ngi sirku e bid'a e mukhalafa be na onu tendini lenyol pullo no mobi tirdabe kono kadi le yeddi tiddi woni hande hore be no wi'e do mi anda honno la astati wal abira an yeso be nokkure dunda yeso be masalan ndido leydi de do sare tawa dunu musyrikuna mubtadi'u yimbe bid'a wala yimbe be tatara ko sirko be ko be mawninte ciobe ara ko sakko tobe sharia allah walla wa nahara imena ne sikka joddino be ko dum wadi wallita goljina adu woni wallita goljina den duwa hulde allah tabaaraka wa ta'ala sitay ko ni suboto ardina kulen allah ardine hulobe mobe sitay no nay ni suboto ardinte woni hore men ardina do wo en ala fere gollondira e makko sharia wi irino adawal matlu na koyni wal uruba o wi munkiruha wa na'tabiruha da'wa jahiliya o wi de riwi dun den hadi dun bande yidun ko noddande majjiyam ko huwa min asbabi allati akharat al muslimin majari sababu jinnin nuli julbe ben wadiri be fil haqiqa bawo bawo kullu non woni sababu mudun on ko sabu wasu gol jangina gol jama'an gandal sariya kama yambari wanono haniri non sayno be janguno gandal sariya no hana jangirede no harayla sakka iskal wa watana wande ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.